Tövbe namazı kılınabilir. Hiç şüphesiz ki tövbe namazı kılınabilir. Allah'ın izniyle her zamana gerek yok. Her zaman devamlı olarak gerek yok inşallah. Ama ratip namazlardan sonra veyahut da farz namazdan sonra tövbe etmeye de çalışsın Allah'ın izniyle. O da iki. Üçüncüsü, o elektronik ürün senin elindeyse onun sahibini biliyorsan onu vermeye çalış. Onu vermeye çalış. Veyahut da onun niyetiyle o elektronik ürününü sadaka olarak vermeye çalış. Onun o ürünü onu ona niyetiyle sadaka vermeye çalış diyoruz.